أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، të gjitha falëndërimet më absolutit takojnë vetëm Zotit ton Gjellu Ala. Përshëndetjet, rahmeti, selamat të gjitha mbi zotërinë e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi bashkëshortët e tij të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë kanë botë të cilët e ndjekën rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazdojmë lejen e Allahut te bareke ve teala në vargun dhe zinxhirin e ligjëratave në shpjegimin dhe komentimin e fjalës së Zotit te bareke ve teala. Kemi ngelë tek surja Al-Baqara. Kemi fillu në fakt nga surja Al-Baqara, ku kemi përfundue në minimumin e mundshëm surën Al-Fatiha dhe jemi fut në surën Al-Baqara. Zakonisht parashtrohet pyetja nga mesi vëllezërve dhe nga mesi i muslimanëve, se vall a është kaq i gjanë tefsiri, se vall kaq i gjanë është tefsiri, se vall dietarët atë shumë janë zhyt dhe janë zgjeruar në nxjerrjen e kuptimeve nga pak ajete, të cilat neve zakonisht i lexojmë shpejt dhe mendojmë se kemi kap atë thelbin dhe atë ajkën e ajeteve, ndërsa realisht nëse e morëm të njëjtin ajet dhe ja u dorëzojmë dietarëve dhe ja u dorëzojmë atë tefsireve të kaluara, e shohim se ata nuk e shikojnë as lehtë. Nuk e kalojnë një ajet as lehtë sa e kalojnë ana. A thu vallë ku është ky sekreti? Pra, neve deri tani ende nuk e kemi kaluë një faqe. Pra jemi në surën Fatiha dhe në surën El-Baqara në faqen e parë, në 5 ajetet e para. Dhe sigur ndaleshim edhe më tepër me këto ajete, tek dietarët e muslimanëve ekzistojnë dobi dhe mësime dhe udhëzime të cilat do të zgjasin me ligjërata të shumta. Mirë, po ku është sekreti? Përmendim Ibn Kathiri, Allah e mëshiroft, këtë mufesir i madh, nxënësi i Sheikhul Islam Ibn Taymijës, në tefsirin e tij dhe në librat e tij, se Kur'ani i Allahu Xhellahu Ala sekretin e madhështisë e ka në shprehje. Pra, fshehtësia, madhështia, lartësia e këtij librit është në shprehje. Tek Isa, thot Ibn Kathiri, në kohën e Isës alayhi salatu wassalam ka qenë e përhapur me të madhe mjekësia. Ka pas mjek shumë dhe është zhvillu tepër mjekësia. Jo rastisht i shifni edhe te krishterët, janë më shumë doktora, ka më shumë mjek tek të krishterët, nga se ka qenë shumë e zhvilluar mjekësia në kohën e Isës alayhi salatu wassalam. Dhe Allahu Xhellahu Ala kur i sfidon ata me pejgamber, dhe zakonisht kur ekziston një shkencë e zhvilluar tek një popull dhe vjen një pejgamber për ta dëshmuar veten se është pejgamber, duhet me ju treguar atyre po nga të njëjtat rrugë se ky është pejgamber. Për shembull, kohën e Isës alayhi salatu wassalam, më njëherë pejgamberi para fundit pas Muhamedit alayhi para Muhamedit alayhi salatu wassalam, me qka vjen? Me të njëtën shkencë dhe e vërteton se është pejgamber. Andaj Allahu Xhellahu Ala tha: yubrihul akmah akmah wal abrasa wa yuhyil mauta. Tha Allahu Xhellahu Ala, Isa alayhi salatu wassalam e kthen shikimin e njeriu i cili nuk sheh, ka lind pa shikim, qor ka lind, e shëron njeriu me zgjeb i cili ka smundje në lëkur, e cila është zakonisht e pashurume, e shëron Isa alayhi salatu wassalam. Dhe për t'ja u thy, edhe pse Ibn Kathiri thot, këto mjaftojnë, ato e kanë pa, se ato, kur ka arë ki së mur, kjo kategori, ato i kanë dërzue, kanë thonë, s'ka shërim, nuk ka shërim, janë në orvat, janë orvat, s'ka shërim. Për me shku edhe ma lartë, Allah ka thonë, yuhyil mauta, dhe na ja mundsojshmi Isës me i ngjall të vdekurit. E kjo erëzon mjekësien, e doktoraturat, e të gjitha. Ska, nuk mundët askush me i ngjall të vdekurit. Mirë po shiko, Allah e ka dërgu pejgamberin për t'i sfidu. Qka dhe me dhonë, e kemi përmen, i gjez, i thonë Kuranit mu e gjize. Sfid dhe me dhonë, me i thonë dikujt, eja bëne këtë vejpër, edhe ajs mundët. E ti thu, unë e bajt, ti se banë, e kjo sfid. Kjo është i gjez. Isa, këtu i ka sfidu, unë e nxalli, unë e japë sytë, ja njëri shë, unë ja largoj smundjen, e lëkurës, e kësëmerat, e ka formue nga dheu, formën dhe pamjen e plumbit, pasta i ka fri dhe ka, është bo plumb. Pse valë? Se Allahu Gjellewala i ka sfidu në të njëtën shkencë. Musa, alejhi salatu vesselam, në kohën e Musës, si irbazët kishin mri majën, kulmin. Andaj edhe Firauni ishte i pushtetshëm, se Firauni ishte thjesht një njeri, si ishte diçka ma shumë. Nuk ishte asi madhë, madhë ka qenë i shkurt. Ka qenë njeri i shkurt. Mi po shiko sa vetrat e ndyta i ka bo. Me ndihmën e kujt të magjistarve. Andaj tha Allahu Gjelluara, e stekhafe kaumehu fe eta'u, a i frikson të popullin e vetë, ata i bindëshin. Ku qenë ka elementi, ku aje ka fitu luftën, i stekhafe kaume, e ka friksu popullin, a ata u friksu unë, edhe aje nga dhënje i mbita. Ketë friksim, që shë boni? Në përmjet magjistarve. Magjistart i bindëshin popullin, se Firauni ka disa veti, qka si ka kërkush. Du të mengu ketë, u kri muhabeti. Musa alejhi salatu selam, kur ardhë me qka ardhë, me po të njëjtën sfidë. I shkoj në me gjarpën. I shkoj me gjarpën. Dhe ja u gëlltiti ata gjarpërit të cilat i friksoni njerëzit me ato iluzionet dhe përfityrime se kinë se janë të vërteta. Ata sirbas që ka thanë? Ata kryesor të edin. Thanë, kjo nuk është sihar. Kjo nuk është sihar. Pse valë? Se dëri tash s'ka mujtë dikush me armi gëlltit këto. Kjo është jasht kësoj shka e bojnë ana. Edhe i janë nështru Zotit e Barë kjo vëtë e Ala. Dhe kështu me ratë të pengamert e tjerë. Të pengamert e tjerë. Ibrahimi alejhi salatu e selam, kur ka shkue në përpopu, në Harran, në Irak, në Babil, i ka pa disa adhërën ije, disa puta, dhe gjdo një anit i ka shkue prej popujve, me gjuën qka e kuptojnë. Me gjuën qka e kuptojnë. E kështu me ratë të gjithë pengamert. Po pengamberi fundit, Muhamedi sallallahu alejhi salam, në popullin e ti, para se me arajt, qa ka qenë zhvillume? Te Arabët s'ka pas kur gjatë zhvillume. Te Arabët nuk ka pas absolutisht kur gjatë zhvillume. Vesh një send. Me që ata i ka sfiduhe Allahu te bareke u te ala, dhe kjo me të cilën i ka fitu Muhamedi alejhi salatu vesselam, është sfida njërzimit këndej. Pejta aje këndej. Qa ka qenë zhvillume? Ka qenë zhvillume vetë të mgjuha. Ata kërejt kuvetin që e kanë pas e kanë hedhë në gjumë. Kërejt mundësit mendore, shkencore, qka dushtuj, akademike, kërejt i kanë pas në gjumë. Veç me folë mirë. Kush ka folë mirë, ka pas gjemat. Kush ka ditë me folë me thurë poezia, me stil të lartë të gjuhës arabe, ka pas njerëz me veti. Andaj ata e kanë akuzu Muhammedin alayhi salatu wasalam se po i friton njerëzit me të njëjtën, me të njëjtin stil që kanë ai këna përdor. Pra po u fol mirë e ata po shkojnë pas tina. Mirë po. Ka qenë zhvilluar shumë gjuha arabe. Andaj dietarët kanë thënë, nëse i shikon Fadim al-Gathiri, nëse i shikon putat e arabëve. Jan puta që as kanë ditë me zbukurue. Domthonë, nëse shkon ti në Greqi apo popujt e romakëve, që i kanë pas putat, ato i zbukurojnë dhe i gdhejnë dhe i skalitin në atë formë që tyje të dëban pak me shiku që shë pas ka gdhejnë. Të mëhon, mënyrën e formulimit të asaj pamje e bojnë të heshme dhe të bukur. Arat jo, për kundrazi, e kanë morë një shkam të malë, i kanë gdhejnë një dy tre vija, që ta e këna zotë. Asë nuk kanë ditë me vizatue. Nuk dim, andaj, të Arabën nuk është e përparu me vizatimi hiqë. Farë nuk ka vizatim, pikturim. Ma dje dhe shëriati ka ndaluë. Pastaj dhe shëriati e ka ndalu për shkak të ngjasimit me krijimin e Allahut te bareke ve teala. Mir po, kret kjo fuqi. Andaj disa dietar thojnë, kur Allahu xhelali ka ndalu muslimanëve pikturën. Kjo është rregull universike. Kta nuk mundesh me thënë. Fuqi që i përmendëm në ligjëratën e kaluar, që i kena mrena fuqit. Fesawaha, Allahu i ka vendosë mrenda. Këto fuqi kanë me shku dikon. Kjo është lumë. Kjo ka mu lëshu dikon. Ka me morë një shtratë të vetin. E tash ti e drejton shtratin ka me shkuve. Shiko vetëm qështën e pikturës. Islami ka ndalu pikturën. Ska pikturë. Me leun, i malkuar është ai cili pikturon. Shpirtra. Jo natyrë, shpirtra. Mirë. Këtë kjo ndales, pra njëriut, mrenda jo është vendos dëshira për pikturu. Ka qef, qka qove, ta imitoje. Njëri është imitus. Kër ja ka ndalu pikturën, e kjo fuqi mrenda që i donë me pikturu, a kërja ka ndalu, ka ka shku, ka rrjedhë që tërkon. Ku ka rrjedhë? Te musliman ka rrjedhë në qka? Në shkrime. Në shkrime kam përqëllim formën e shkrimit të shkronjave. Apo në kemi me shkronja të shtypit dhe të shkrimit. Te arabët nuk ka gju që ka mësë shumë të forma, stile të shkruartit, deri sa shumë prej djetareve që e din gjuën arabe, ka shkrimet të cilat janë të pakuptushme. Vetëm një klasë e veçume e kupton ata. Qështë ka shkrujt? Andaj shpesh herë ka shkrujt me në një hapësirë të vogël, është vendos një ajet i plot, ti nuk e din cili ajet është. Duhesh me dal ka dale, me i zgjedh, me hek shonjat, me hek, edhe me thonë, kjo ko ka. Pse, nga se këtë fuqi, që ja ka ndalu shëriati këndej, e ka ndzirë këndej. Andaj ti shef, piktu e kupton, pse qafirat janë të përparun që ka që. Pse dunjane kanë të ka shumë zëtrume. Sa ta vlezër nuk e qajnë kokë për ahirat. Ata nuk e kanë gale për ahirat. Asë që i besojnë ahiretit. Nëse i besojnë në mënirë iluzionore, përfitiruse, me rejnat shumë ta, kena me shpëtu këtë fund, edhe kjo e banjerin mu kanë mos kokëqarës. Nuk i intereson shumë e shumë. Mirë po, këtë fuqishe e kanë brenda për me, Allah me ka vendos na për mu përgatit për ahiret. Nëse se shpizojnë për ahiret, atëherë, ka mu ulshu këtë dunjo. A dhe të isha ato përparim pas përparimi. Muslimanë, pse nuk janë kas të përparu, me gjithë se kjo nuk është argument për kohën tonë, po përformi për 1400 vjetë. Pse valë, pse nuk i gjenë ato me pas ndërtu loj-loj palati, loj-loj kalaje, loj-loj sende që njërin e tërheqin ka kjo botë, pse se s'ka qenë brengë të tëre. Nuk ka qenë brengë të tëre. Sahabët kanë lindë, kanë qliru vende, e kanë qliru e Romën, Egjiptin, e shumë, kanë mëri atje në pjeste e Afganistanit dhe çka dhe ata i gjenë se të shpijat i kanë pas modeste sot e sot gjurëmët e vendeve të sahabeve janë shumë modeste. Kush i ka vizitu varezat e shokve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata me emanet e kanë lanë, i jo mi zbukuru. Pse valë, s'ka qenë brengë e tëre. Nuk ka qenë brengë e tëre. Nëse i kthehesh muslimanëve në aspektin e ilmit që jo bazamenti, kretë bazamenteve të ta, nuk mund në dikush me as erë mi morë këto. Vetëm pak me ta qelti një djetarë për djetarëve, të muaj, aja deti që nëse se kia një në fort, sigurt keme u fundos. Sigurt, anaj nuk ka dikush që e ka një kapacitet, e ka një fuqi mrenda. Nëse nuk e shfrytëzon në halal, dhe në diçka që ka Allah e ka ligjëruar, dhe ka vendos të lejume atër dije se që ta ka me shfizu në haram. Në haram. Andaj ti shef muslimant se si e kanë shkrujt elmin poezi dhe mahni të shushe ka shkrujt. Kush e din pak gjuhën arabe, e din sa është ajo e madhe. Ata shka se shfizojnë në këtë aspekt, ku e shfizojnë, ishe të iknue në stop femrave, grave, muzikës, alkoholit, shfrenimit. Sot në kohën e sotit rinis i knojnë, edhe gomave ju knojnë, edhe timonit i knojnë, edhe rrugve i knojnë, edhe shpejtësis, pse sende të kota me ta mërë t'i mendjen. Mirë po, pse që datë kapacitet aty, sa ata nuk kanë breng tjetër. Andaj, Allahu te bareke ve te ala na tregon në përmjet Kur'anit sfidën që ju ka bo Arabe nga se kanë qenë të zhvilluar në gjuhën Arabe. Dhe Kur'ani Allahu gjellohala për ata ka shumë kuptime. Për që ata vinë mu fesirat të gjithë brezit dhe nuk mjaftohen me ati brezit kaluar. Andaj merë historin, prej të sahabët, tefsiri sahabëve, tefsiri tabiinve, tefsiri tabi tabiinve, tefsiri generatës e 4, tefsiri generatës e 5, tefsiri generatës e 6, i 10, 11, tefsiri generatës e 15. Pse val? Se nuk ngopët me atë kaluarën, se thot e ndë ka pas bulu këtu. A i ka lexu krejt, Shekhu l'Islam ibn Taymija i ka morë krejt tefsiri dhe i ka lexu. Ka dhënë sa mjaftë kjo, ka e ndë në Kur'an. Ka edhe që s'kini pa. Vjen Ibn Qayyim i dhe të unë këm pasha s'ka pa hoxha jem. Vjen tjetër i dhe të unë këm pasha s'ka pa hoxha jem. Hoxhë mas hoxhë, dhije pas dhije. Pse val, kështu e ka tabiatin Kur'ani. Është madhështor. Është madhështor. Qështë e përmendëm, tek fjallë Allahu Gjelluara, elledhina ju minune bil gajb. Ata të sët e besojnë gajbin. Dhe Allahu po fletë për cilësit e besimtarve, dhe mundet cilësit e besimtarve, nuk e përmendë sa ta kanë besu Allahu. Me tekst. Pse val, për arsye të tjera alegorike dhe stilistike dhe juridike, Allahu e ka fut në gajb vetë vetën. Se esenca është ai është gajb, nuk shifët. Ka e nxjerrim na, dietarë tregojnë. Dietarë tregojnë. Andaj, kjo ishte si përgjigje e shkurtër rreth asaj se pse tefsiri është i gjan. Pse mundet njeriu në ta muzgjeru shumë dhe ka horizont dhe hapësirë të madhe për të nxjerrë dispozita nga kilibër i madh. Allahu xhallahu ala përmendëm se në këtë sure, në fillimin e kësaj sure i tregon cilësitë e besimtarëve, cilësitë e besimtarëve. Fillimisht përmendëm se Allahu xhallahu ala i udhëzon të devotshmit, të cilët të devotshëm kanë qenë të devijuar. Mirë, po nuk i ka thënë të devijuar për shkak me ja urrit namin, ja urrit autoritetin. Pra, çdo i udhëzuar ka qenë i devijuar. Është udhëzuar, mirë po Allah nuk e qun devijum, për shkak se ka hyrë në udhëzim, Allah nuk ja përmend gjendjen e kaluar. Edhe nëse ja përmend diku në ajete, ja përmend me isharet të largët. Kështu keni qenë përpara. Ha? Kështu keni qenë përpara. Çish përpara? Të devijum. Pse s'thot të devijuma? S'mundet? Ai e thot, kafirit i thot i devijum. Se i harun Allahu xhallahu ala gjendjen shpirtërore besimtarit. Jarun gjendjen shpirtërore të besimtarit. Andaj Ibn Qayyim al-Jauziyja ka thënë, Allahu atë çka e ka udhëzu, gjithmonë i flet me gjendjen e tashme. Andaj nuk lejohet ai i cili është pendu, me ja përmend të kaluarën. Pse? Ka thënë veç iblisi e përmend. Vetëm iblisi e përmend të kaluarën. Andaj thotë, ai kon kështu, ai kon kështu, i thotë, "Tjerë thuju, ai kon ti kështu." Pse? Me ja zbrit moralin, energjin, motivin për të vazhduar. Andaj kjo është kuptimi, udhëzim për të devotshmit. Allah e ka përmend gjendjen e tashme. Pastaj ka thënë atë se të besojnë gajbin. E para prej gajbit është Allahu. Pastaj tjera që kemi përmend. Pastaj e falin namazin dhe nga furnizimet e tona ata japin. Që do të thonë japim shumë pak nga ajo çka e kanë. Andaj njeriu që e jep zeqatin, shumë më shumë i mbetet se sa ajo çka e jep. Megjithatë njerëzit janë koprat. Thotë Ibn Qayyim al-Jauziyja, nëse e vërejnë Kur'anin edhe hadithet. Pim fillim, deri në fund, edhe hadithet. Ju shkon, pim fillim, deri sa ta mundsoj Allah. Ki me gjetë nëzitje për sadaka, në vazhdimësi. Jepni, jepni, jepni, jepni, vazhdimësi, Allahu Gjellera. Kush jep, kam ja këthik shash, kush jep, dhe, 700 e pa fund. Pse, thot Ibn Qayyim e fokuson Allahu kaq? Ka mbujt njerë, o, ju musliman, jepni, edhe u kry. Jo, në vazhdimësi. Nuk vjen një rast për të përmenjë fukaraja, vetëm se i thot, jep, jep. Pse val, kjo qka argumentat? Qire djetarë qyshe e shikojnë? Nuk vjen kjo rastësisht, jepni, jepni, sadakaja kështu, sadakaja kështu, me një lëmosh futë në gjennet, me një gjisë urme futë në gjennet. Pse vinë këtë nëzitje ka të shmëroja? Thot Ibn Qayyim për të tregu Allahu një sen, qëfar shpirta koprac kemi? Duhet me të thanë 1 milion herë. Kjo ka argumenton se ne janë shumë koprac. A ke pa, du është me bë konferenca, biseda, me një vla, vetëm i thanë, o vla, për ndihmon këtë projekt, edhe aj, du të mu me unë janë 20 dit, e 30 dit, një muj. Pse val, kopraci mrejnë da kena da. Neve kemi kopraci të madhe. me njëherë, pa e thadhët, unë jam të punu e. Bojrën puno. Mirë, pa haron një metin e Allahot. Fuqin, energjin, kokën, mendjen, inteligencën, kreti e haron, dhe në fund thot, du të me punu, apo. Mirë, po pse Allah e fokuson ka të shumë, nga se na i din atyrat. Na i din atyrat. Andë ka thënë Allahu Gjellu Ala, wa uhdiratil enfusu shuh. Shpirtrave u është e pranishme kopratësia. E pranishme e maha. Andaj ti e shef se njeri ju kur të bëhët pun për vetë vetën, së është kopratës. Me e thirë, që ka me e thirë, gjdo thirë që ka i bëhët. Dhe i bëhët thirë edhe levërdia direkt të ajë. Ka të bëhë direkt për atë. Ajë nuk më hamendët për muqu më ngritë me kryat punë. Pse? Së është për atë. Po boni u bo muhabeti për tjetërin. E këtu vinë konferencat. Ka dalë. A javlen, as javlen, e kështu me radhë, njëri ju biset anë dhe pengamberi së sëllem tha, la ju minu, e hadukum hatta ju hibbeli e khihi ma ju hibbu li nefsihi. Tha pengamberi së sëllem në hadith, as njani për juve s'ka besue, me besim të plot, deri sa t'ja doje vëllau të ti musliman, ata që ka e do për vetë veti. E kjo është kulmi, diku që lezoni në hadith, thot, e lejt, do shta, kjo është e randë, do vëllau. Kjo është e randë mu zgjuti për vlavin si shtë zgjot për veti. Kjo është e randë, leket mua vetë. Djetarë libra kanë shkujtë për këtë. Libra. Se këta nuk e banë gjithë kush. Deri sa djetarë kanë donë, kjo të ihsani. Kjo është e kapti, edini imani, islam, iman dhe ihsan. Hadithi Gjibrilit. Shumë djetarë kanë donë, kjo hadith vjenë në pjesën e tretë. Që do me thonë se njëri ju ka mri majat e kristalit të imanit. Andaj, wa mimma rëzëknahum ju në fikur, nga ajo që ka i kemi furnizuar, ata japin. Dhe këtu ka isharetet të vogla për kopratësin, isharetet të largëta për kopratësin e njëriut. Pra, mimma, pak nga ajo që ka i kemi dhanë. Pak nga ajo që ka i kemi dhanë. Wa alledhina ju minuna bima unzile i lejk, wa ma unzile min kablik, wa bil akhirati hum ju qinun. Dhe ata të cilët e besojnë ajo që të është zbrit para teje. Të është zbrit tyje dhe ajo që të është zbrit para teje. Përmendëm se kjo, a ka të bojnë me lajmët apo me urdhrat, përmendëm se është me urdhrat. Dhe imani ka dy pjesë. Besimin lajmë dhe pranimin e urdhrit. Imani që ka është? Imani o besim i lajmët. Beson se Allahu egziston dhe ka sifate kështu dhe kështu. Ka dërguar pejgamber, pejgamberi fundit është Muhamedi alayhi salatu selam. Ai ka ardhur me një libër e cila përmban lajme dhe urdhra dhe ndalesa. Ndalesa futet në kapitullin e urdhit, nga se ndalesa e fundi fundit në fund është urdhër, mos e ban. Çka do të kupton? Urdhër për mos ta bë. Urdhër për mos ta bë. Andaj imani është dy pjesë. Besim në lajm dhe kabull, pranim i urdhrit. Pastaj degëzohet në fuqin e zbatimit të këti urdhit, do njëherë është kufër më zbatimi, do njëherë është gjuna, do njëherë është me kru, eksumerat, do njëherë i falet, do një urdhër i largët, i cili është mustahab, eksumerat, pra, do njëherë nënçmo, do njëherë është lavdro, do një eksumerat, mirë po esenca është urdhër dhe lajmë. Pasaj të Allahu Gjellu Ala, wa bil akhirati hum ju kinun. Dhe në akhirat, kanë bindje. Dhe në akhiret kanë bindje. Djetarët kanë thonë, akhireti është sendi të cilin Allah e ka vequ nga gajbi. A na përmendëm se këtu qka vequ është për njërësit e madhe. Për shembu, Allah dhe ata se të beson nga gajbin. Akhireti është gajb, gajb është. Se ka me ardhë. Ka me ardhë. Pse po e veqon me përmendje, që që kemi përmend, e që do të përmendje me detajizim, që Allah ka thonë, ata se të kanë besuar dhe punojnë punë të mira. Punë të mira janë pjesë e besimit. Po pse i veçon për shkak të rëndësisë? Mundet mos me të shkumendja. Andaj ta veçon. Që që përmendëm, i thuhet djalit, shkon në shkollë. Në shkollë kur të shkoje, i ka 20 obligime. I thuhet, ti nuk ja përmend grejt, dhe i thuhet, dëgjoje mësuesin me kujdes. Me dëgju mësuesin me kujdes, e ka ngërthi edhe vetë urdhi kur i ki thonë shkon shkollë. Shka me shkua që? Do të dëgju mësuesin. Po pse ja potencon këtë, ja fokuson për shkak të rëndësisë. Për shkak të rëndësisë. Andaj shpesh herë në Kur'an, mëna më kjo rregull, shka dietarët e lisonit dallohen me këtë. Në Kur'an vjen e përgjithshme, i përfshin krejt. Pastaj veçohet për shkak të rëndësisë. Ata zëtë kanë besuar, vetë besimi e kërkon punën. Po pse thotë dhe kanë punuar? Për me dalu. Dhe se kjo është ajo fryti dhe kërkesa e duhur. E këtu Allahu Gjellewala prej gajbi që ka vequ ahiretin. Pse? Se është më rëndësi. Këtu nuk përmendën i besojnë belaqët, këtu nuk përmendët se i besojnë shumë sendeve dhe thëtë janë prej gajbit, mirë po e ka përmend ahiretin. Pse valë? Se Allahu dhe ahireti, besimin Allah dhe besimin ahiret, janë shtyllat pa të cilat nuk qëndron iman. Andaj surët me kije, surët me kije e kanë emrin suarul ghaije, surët qëllimore, i tregojnë objektivat kryesore të Kur'anit. Në surët me kije, që këtë me thonë, 13 vite për nga mbedit s.a.s. nuk i është folë për zbatim praktik diçka. Apo? Asë nuk ka pas namaz, asë nuk ka pas zeqat, asë nuk ka pas haqj, asë nuk ka pas vepra të cilat obligohen ata me i zbatu. Ska pas jurisprudencë, ska pas juridik, hiq. Nuk ka pas sankcione. Nuk ka zbrit vjedhë si kështu zina qarë, ska pas. Pse? Se ska pas fuqi, si ekzekutiv. Mirë, ku janë koncentruë qëllimët e ajeteve të Mekës, pasi qëto nuk janë, qëto nuk janë. Andaj ti e gjenë, për me kuptu ma letë, njani cilë e shanë për nga mbeli se se në Medine, edhe njani cilë e shanë Mekë, a dalojnë? Po, a dalojnë shumë. Në Mekë s'ka pas, shka mi pa? Shaja. Allahu ka thamë, për e mundojnë, për e shajnë, apo, nësa të nuk e dinë, kadrin e Allahut, e kështu me radhë, kadrin e Rasulit. Mirë po, në Medine kërë është shah, e ta është ndryshon gjendja, sjellë mani fulanin, sjellë mani fulanin. Pse me ma sjellë fulanin? Nga se ka fuqi në dorë, ka ekzekutiv. A në diretarë kanë thamë, dalon gjendja kërë musliman kanë ekzekutiv dhe kërë nuk kanë. Qa në vëndon ekzekutiv? Kërë ki fuqi dhe kërë s'ki fuqi. Në Mekë o shapë nga mërë sëllam. O shapë, o është ofendu, o është rath. Po është re. E ka re. Ebu Bekri ka dalë me pështue, e ka hangër qëtekin në vend të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po dhe ati kam shu alajhi salatu wasallam. Qka në kuptohet për njëri qka imshon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? I dini ju dispozitat. I dini dispozitat njëri qka imshon. Po pse nuk e ka këthije se s'ki ekzekutiv? Nuk ki ekzekutiv fuqi zbatuse të urrave. Andaj, pasi që s'ka pas fuqi ekzekutive, as nuk i ka zbrit këthaja. Qysh mi akthi? Qysh mi akthi? Kur thoje dikush tije, si me thonë, fluturo, se e ki obligim. Me fluturu, ma jep një mjetë, pas ta e provoj. Po pa kur far mjeti, andaj. Në Mekë janë objektivat kryesore. Cilat janë objektivat kryesore? Qëllimet kryesore. Temat që ka Allahu vazhdimisht i ra në këto ajete. Janë Allahu, njohja a Zotit, njohja universit, ku jetojnë anatash, dhe si kjo ka një krijues, dhe këthimin e një bot tjetër. E kjo e ka ndalë Arabin me mëndu edhe njërzit në atë ku. Bot tjetër, këtu fillon. Andë edhe kjo është përsa i përket davetit në kohrat e tona. Nuk kena vlezër ekzekutiv. Mëse mashtoni vetë vetën. Nuk ki fuqi ekzekutive. Ti e mus të dhaf. Ti e i dobot. Ti qeverisës, nuk qeveris. Qeverisës. Do më prej dikujt tjetër. E ti qka duesh me rujt? Objektivat kryesore, mës me dal nga vijat e imanit. Mës me dal nga vijat e imanit. Mës me bo shirkë Allahut, mës me bo kufër Allahut, dhe me rujt vetë vetën në maksimum nga sendet e liga. Mirë po, zbatimi kryesor i sankcioneve nuk është i mundshëm. Ma di detarët e ndalojnë, kur muslimat nuk kanë fuqi. Ku është fokusu? Në ahiret dhe të njohja e Zotit. Pse valë se që këta pika, nëse i drejtohën njeriut, të tjera drejtohën vetë. Nëse njeriut kime e bindë se ka logari dhënje, i dhu, vlajdashur ti banë shka dush, mirë po kime dhënë logari edhe kur të mendojsh. E a i ka mu mendu mirë atëherë. Edhe kur të mendojsh për Allahun, keq, dush me largue. Kjo minimumi, do më dhënë, ma e vogli sendë, mos folmi nëse e shprej, mos folmi nëse zbaton diçka, mos folmi nëse merr hapa, ki me dhën llogari, e ti çish dush banja? Ti pastaj që gjithu shbanja, mirë po ki mu morë në logari. Kjo e ban njeri ju më ndalë. Dhe shumica e të shfrenuarve kanë problem me logari dhënjën. Kujt, si jap logari, kur kujna? Andaj është e bota evropiane se nuk beson në logari dhënjë dhe ajë nuk, asë nuk e kupton këtë jetë, po edhe është i shfrenum. Pse? Pse zë da to epshet e ata? Se ajë nuk e di si ka me dhënë logari dikujna. Si kur ti thuajt, ki mu morë logari. Ata ma shumë i frigohen gjikatave të sati shofin, se gjikatët shka nuk e shofin. Pse? Andaj ti është ajë frigohet në komunikacion, ti mës për ta prish rendin si komsor, ndalet prej larg atje. Pse? Se e din qikot, qikot. Do mëllon, a je din si parim se logari dhe një është e rand. A nuk do me shku në qikot me dhe në logari. Qa i mungon ati? I mungon se ki me dhe një logari shumë matë ma dhe është në khiret. Për gjdo vej për tande. Për gjdo vej për tande. Andaj, duhet të kuptojnë më rëndësi akiretin. Pse Allah e veçanë? Dhe i Shekhu Lisamu të imi e ka thamë, nga gjashtilat e imanit, dy janë kresore. Imani në Allahun, imani në akhiret. Imani në akhiret. Andaj, nëse njëri ju s'beson akhiret, edhe thotë unë i besoj Resulit, për nga mberi se sëllë. Për e supozojnë, ta kuptoni pse ka shprej qatë shumë i bënd të imije këtë mesele. Që njëni thotë, unë i besoj për nga mberi sëllë. Ki njëri jo kom për nga mberi. Dhe vinë hadithë që ka flasin për akhiretin. Qa i banë kitash? Ndërsa këtë hadithët janë mas shumë di për akhiretin. Nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim. Thot për nga mësëm, bane këtë vepër se shpërblejsh në ahiret, a i se mësën ahiretin. Qfar kuptimi ka me pas më haditit aj? Gjdo hadit është i lidhër për ahiret, nëse se mësën ahiretin, asë një vepër së merë kuptim. A kuptut? Nëse nuk e mësën ana që kina me dalë në botën tjetër, kina me morë logari, ajo botë është e ndryshme për kësaj botë, ka me vendosë shpeshore zoti. Ekshtu me radhë prej skenave të akireti dhe të shofim me Kur'an nëse në mundësën Allahu Gjellewala, nëse kjo nuk është me bindje të na, smarin kuptim as ajetet tjera, as hadithet. Pse? Se të gjitha janë të lidhura me akireti. Andë ka thënë Allahu Gjellewala, nga gajbi e ka potencu, dhe hum bil akhira, dhe akiretit hum ju kinun, ata kanë bindje. E qka dhe me dhonë kanë bindje, s'kanë dyshime. Andë djetarë kanë thonë në tefsirë, wa hum ju kinun, ata kanë bindje, e illa je shukun, pra nuk kanë dyshime. Nuk kanë dyshime. Atëherë, te qështja e bindjes, ma dhonë do të vim, po na unë shkoj atje, jure një këtu, për me e kuptue. Ibrahim a.s. qka i thëtë Allahu Gjellewala? O Zot, ma mundëso t'i sho qysh i njall të vdekurit. A ka pas bindje Ibrahimi, a nuk ka pas? A kuptot? Kale Rabbi, erini kejfe tuhi l'mauta. Kale e valem t'u'min. Allah tha, as ki besu? Kale bela, tha gjithë sësi. Atar qysh kuptohet, me kërku Ibrahimi me pa rinjalljen, dhe këto Allah i lavdron besimtartë se ata s'kan dyshime, kan bindje. Kjo është shumë e rëndësi për ta kuptua. Kjo është shumë e rëndësi për ta kuptua. Se bindja, ma në men, bindja. Asnjëherë ti nuk ka me tarë fotografia. Asnjëherë nuk ka me tarë fotografia, pamja, e akiretit, e ti t'kish bindje. Jo, ti hiç nuk eshe, kur ata? Mirë po ki bindje. Dvinë dyshime, thuj, jo, kjo është e kotë. Dvinë tjetëra, thotë, lebe se qëtë akireti. I thu leve, kjo kufër është kjo fjallë. Zban me thonë këtë, zban me të shkumendja. Këtë shprejet e tua argumentoj se ty s'ki dishim. Nuk ki dishim, përvolmi për kër e besonve për brenda e për jashtë. Përvolmi për hipokritin. Atar Ibrahimi qka lipi? Se i tha Allah, ospo beson? Ta shorin gjalljen? Jo, djetar kanë thonë. A jeti Ibrahimi të alej salat samë diçka tjetër ka kërkuve. Kejfe të hilmauta. Qysh i rin gjallë. Se kërë i tha, a beson, tha po, gjithë se si. Po ku e ki problemi, qka po do ma shumë? Po du ta shof. E qka ka kërku Ibrahimi a.s. Sikur Musa, erini, endur i lejk. Ma mundëso të të shof. Ma mundëso të të shof. Pamja dhe bindja janë dame. Pamja dhe bindja janë dame. Kur ta shifsh diqka, nuk i thuhet kur a u binde. Po i thuhet a e pave. Andaj në ahiret, Allahu Gjellu Ala nuk i thot apo besoni mu. Nuk i thot apo besoni. Po shka i thot, a e pat? A e pat që këndodhe që që thash? Do me thonë, shahade edhe gajb dalon në disa pika. Neve në këtë bot besojna me bindje. Ibrahimi kërkoj me pa. E kjo ka dalim. Pse? Thalith i atëma inë në kalbi, mu mu qëtsu zemra. Qëra më dhënë mu qëtsu zemra? Me mrije, besimin akhirat, sikur që, do më dhënë, jam të jetu tash. Sikur që jam të jetu tash. Pra me pa diçka prej ahiretit. Kjo shka argumenton, dikush thot, po Ibrahimi a.s. pse me pas ketë dëshirë? Me pas ketë dëshirë me pa. Se shumë ka qenë i lidhë me akhirat. Nuk ka prit, s'ka mujt me prit, ta shofe qysh është ajo ringjallja. E ki po disa njerëz janë të lidhë me ahiret, edhe sot ekzistojnë besimtarët janë të lidhur me ahiret, dhe vazhdimisht truri u funksionon, qysh ka mu kanë, qysh do t'jetë, qysh do t'ndodhe, ajo madhështije madhe, ndryshimi tokës, ndryshimi qijeve, vendosja peshoreve, ecja për në gjenem, ecja për në gjennet, qysh do t'vendosën këtë të sende, ja mundon trurin dhe menzi se prit ta shofe ata. Kështu ka qenë Ibrahimi. Andaj i tha, bela, ku mbesu, po po du ta shof. Andaj dhe Musa tha, ma mund sot të të shof. A i shkoj me fol me Allah unë gjellë vala. A i në skish, skish dyshim, po dojke ta shofe. E na këtu, qka kërkohet për neve? I kan, bindje. Bindje do me dhonë mës me pas dyshime. Mës me pas dyshime. Pse po e përmendi këta? Se shumit se atyre shka zbesojnë, e përzin bindjen me pamjen. Ata dojnë me pa. E Allah qëtu në ka sprovu. Djetarë kanë thonë, sprova me e madhe, e njërzimit, në besim dhe mos besim, është se ata nuk e shofin. Sikur të këshim pa, ishkriqe që si shkanë as besim. Ata është sprova me e madhe, në njërzim. Këta kanë mëndrejnë, kitë djetarë të tefsirit, se sprova me e madhe, e njërzimit, është me i besue akiretit pa e pa, edhe Allah pa e pa. Andë ka thënë Allahu Gjellu Ala, la të diriku hul ebsar, mëse kërkoni, së mundini me kapata me sy. Së mundini. Ose besoni, bindjuni, në këtë bot, pa e pa, se syt nuk e kapi, nuk e ka kap kur kush. Dhe i risa djetarët kanë diskutu me latë që të e shofin Allahun ajo. Me latë që të zotit, apo? Gjibrili, Mikaili, Srafili, me latë që. Ka Allah ka thënë, se di numrin përveç me e kur kush. A e shofin ato Allahun ajo? Disa djetarët kanë thënë, e shofin. Dhe ka thonë nuk e shofin, mi që tha i bindë. Me nënësi është me kuptu e se në akhirat njëri ju du të me pas bindje, e se kjo është sprova me madhe e njërzimit, sa ata duhet të besojnë botën tjetër, duke boe analiza dhe krahasime, e duke i shoshit argumentet se kjo botë me këtë formë që ka është vendosë, së mundet pa pas akhirat. Kjo botë me këtë formë që ka është vendosë, së mundet pa pas akhirat. Këmë përmend në ligjeratët e surës Fatiha, se kush e mohon ahiretit, Allahu ka thënë është qafir në Allahin. Pse? Se ju kujtohet, ti kujtë ju kujtohet. Kërë kemi thënë, kush e mohon ahiretin, pse logaritet se e ka muhu Allahin? Aj, në realitet, sot ka medheve, ka ideologi, që ka thënë, i besojmë Zotit, ama jo ahiretit. As fejve si besojmë, as pengamberve nuk i besojmë, mirë po i besojmë Zotit, ka një Zot. Që shka pas filozofën në Greqi, që i kam besu se Zotë i ka kriju këtë botë dhe e kalon. Qka ndodhe me këta? Sefe, me një letësi. Mirë po, pse logaritët kufrë në akhiret, kufrë në Allahun? Pse? Djetarë që kanë thonë? Sepse, mohimi akhiretit i bje, në nënkupton, edhe kjo nënkuptim është i qartë, jo i mësheft. Do të folmi për nënkuptimet. Ma vonë, për nënkuptimet. Kjo nënkuptim është i qartë, jo i mësheft. Mohimi ahiretit nënkupton me nënkuptim të plot se Allahu është zullumqar. Andë ka thënë Allahu Gjellu Ala, kush unë përkacon me sifat të mangësis është kafir. Kush thot se Zotë është zullumqar, qa është? Kafir. Mushrik. Pse i përkacon Allahu sifat të ligë? E pse ahireti është drejtësia? Sepse si kur mos të ketë ahiret i bje këtë ki zulumë që ka ka ndodhë, vrasje, tërtura, ndarje të pandrejta, apo, mos këthimi haku dheri sa ka vdekë, sa njëri ju është voros, është mbyt, është tërturu, është burgos, dhe këtë kjo, a zulumë. Kur këthejët? Kur thush se së këthejët, i bje që Zotë që ka kriju këta, është i pa drejt. Hasha lilla. Allah është i madhë për kësaj. Allah ka thënë Allahu Gjellu Ala, e fe hasibtum ennama khalaqnakum abatha o ennakum ilejna la turgjaun. A me nduat që ju kemi kriju këtë? Këtë. A e dini që këtë ku lindë? Pse thotë këtë? Se kur e shefti këtë botë, është njëri ju, i pa drejt këti ka. Këti drejt kur gjo s'ka. E shef perandori ngritën mbi zullum, mbi gjak të fmive. Dhe thu, kjo sigur këtë e këtë, qka ka kuptim? A që ka thotë, u ennekum i lejna la të rgjehun, a me ndu se kitë që kjo pak thim të une, e që kjo këthimi të une, e drejton krejt. E drejton krejt. Kur ta shif zullum qarin, është të përqirë për në gjenem, thu e kuptova ke që pas ka ndodhë. Dvinë mo senët, krejt vinë venë, apo? Andaj, surën Zumer, kur ndahën gjikimet, qka thotë Allahu Gjelluara? Vë kubi jel emër, dhe gjikohet që është ja krejt, vë kile elhamdulillahi rabbil alemin, dhe krejt thojnë, elhamdulillah, Zotit të botrave. Po mirë, banor të gjenetit e kuptum, pse thojnë, elhamdulillah. Po, Allahu po thotë edhe të banor të gjenetit, thojnë, elhamdulillah. Pse valë? E kuptum urcin. Nuk e na hinë gjenem, mirë po e kuptum qka paska desht, Allahu Gjelluala me neve. Andaj besimin akiret është prej meseleve më të rëndësishme të imanit. Pak me të gërvish, kjo iman, ketë fasadjet ti. Pak me të gërvish, imanin akiret, pak me të lëkund, koka. Koka ama, talojmë një relative këtu, jo absolute. Pak që kaq, ti mo, ti vesh ban kështu lëvizet kota, Allahu na rujt. Andaj, besimin akhirat është për besimeve themelore të satë e mbaj një iman. Pse është qujtë akhirat? Akhir i thojnë i fundit. Djetarë kanë polemizue, si cilje ka pru mendimin e vetë, është qujtë akhirat se është filimi saj në fundin e kësaj dunjaje. Andaj, fundi kësaj është filimi i akhiretit. Pra, fillimi i ri quhet fundi me fundin e kësajna. Pra, kjo si kur ju jep motiv besimtarve se në fund janë is tjetra. Kur qoset kjo, fillon tjetra. Disa djetarë kanë thanë, është qujtë akhiret se nuk përfundon. Aja tjetra? Nuk përfundon. Andaj Khalidi i Nefia, që ka do me thanë? Pa fund, pa fund. Që në kupton pa fund? Nuk ka sosje. Nuk ka sosje. Për shkak se nuk ka sosje, Allahu e ka quajt akhir. Pra, ajo s'ka fund. Andaj është quajt e fundit. A kuptuat? E ka quajt Allahu e fundit për shkak se s'ka fund. Ajo jet pa fund. Disa dietar kanë thënë se kjo dunjë ahireti është quajt ahiret, karshi dunjas. Kjo botë dhe tjetra. Akhir. Nëse përdoret kjo shprehje me disa kuptime, ajo thotë kjo hadha wal akhar. Kjo dhe një tjetër. Kjo bot, akhar, ajo tjetëra, akhireti. Si do qoftë, kjo është aspektin gjuhësor. Në aspektin shëriatik, është bota e cila vjen pas kësaj bote. është bota e cila vjen pas kësaj bote. Tjetra prej meseleve që ka duhet përmendet në këtë mesele, është jekini bindja. Djetarë kanë diskutue. A e nëzit bindja punën, a puna e nëzit bindjën? Për shembo, njëri ju ka bindje në akhirat, dhe kjo bindje e nëzit me vo veprat mira. Tash, a kjo bindje e nëzit me punu veprat mira, apo veprat e mira që ka i ban, jashtojnë këti bindjen, cela është, djetarë kanë thanë, asë njana nuk thuhet së është, por realiteti është i përbashkët. Edhe bindja nëzit në punë, po edhe puna dhe zbatimi i urdhrave ta shton bindjen. Për shkak se kur ta punosh urdhrin, Allahu ashtu e ka rëndit si zbatimi i urdhit me pas ndikim pozitiv në bindje. Kështu që është sikur, djetarë kanë thanë, sikur zemra me arterjet. A zemra i nxit lëvizet e gjakut, a gjaku i nimon zemrës cila anasjeltës. Edhe zemra i jep mundësi me i qarkulluën e për ato gykat gypat e gjakut, po edhe lëvizja e mirë e gjakut e ban me funksionue zemrën mirë, apo? A da japin gjak që me mujt me këthin veti. Pasaj, kur të këthejnë veti, pasaj zemrën e ndihmon, këtë gjakin e marë për me vazhduhe. Atëherë, masi është në këtë matematikë, bindja në shtin me punu dhe puna e bam në eshton bindjen, se e kuptojmë se ka qenë e duhur me punu qështo. A në njëri ju, sa ma shumë që falë namaz, sa ma shumë që është i regull, as ma shumë ishtohet bindja, as ma shumë është neglijent, nuk e qanë kokën për kohën e namazit, për sunetet e namazeve, për ato qka kanë bojnë me punën, e shef se dhe bindje e ti ka lëkun shumë. Andaj e shef, një kohë prej kohërave, nëse i folë për namazin e sabahut, dhe për rëzikshmërin e lanjës e namazit e sabahut me gjemat, e mërë me të madhe. Pse? Nga se bindja në akhirat është e madhe. Me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, qka ban? Duke e lanë këtë vepër, qa ka ndiku? Jo qive që ka lanë veprën. Ta shkur ti folq, nuk një si kur fillim. Pse? Se i ka shku bindja. I ka shku bindja në akhirat. Asë ma shumë sa janë këtën të ndërsjeta me njërën e tjetërën, asë ma shumë është e fuqishme imani në zemër. Pasa ka thënë Allahu Gjellu Ala, ula i ke ala hudem, me rabbihim, wa ula i ke humul muflihun. Edhe disa qaste me këta jetë, që ta përfundojna e të kalojna të ajetet tjera, pra me këta përfundon cilësimi i besimtarve. Cilësimi i besimtarve. Thëtë Allahu Gjellu Ala, ula i ke ala hudem, me rabbihim. Këta të tilët janë në udhëzimin e Zotit të tëra. Wa ula i ke humul muflihun. Dhe vetëm këta kanë me shpëtua. Dhe vetëm këta kanë me shpëtua. Dhe kena përmenë se felah është shpëtim u e zijade. Me shpëtu dhe me fitu. Andaj, saada i thonë lumturis. Njëri ju është i lumtur. Në Kur'an lumturia është përmenë vetëm njëherë. Pse? Nga se cilëson gjendjen shpirtërore. Mirë po gjendja shpirtërore, do njëherë arrin më knaq vetëm me diçka të thjesht, pa pas diçka. Dhe shati fukara nuk është i mjerum, është i lumtur. Me gjendje që e ka, thot jam i lumtur, elhamdulillah. Dhe e shef një tjetër me pasuri, me bollok, s'është i lumtur. Dhe shef tjetër me bollok, po është i lumtur. Allahu Gjelloha thot, besimtar, shto shka i cilcova dhe ritash, janë të lumtur në aspektin shpirtëror dhe kanë bollok në ata shka, ja u këmdojnë. Pra bashkohet bolloku me kënaqësin me ata shka e ka morë. Kjo është maja. Pse valë, se ndu një gjithmonë kursën i bashkohet të të dhijat. A mu një bashkohet të të dhijat. Edhe me pas, edhe mu ka një knash me pas vakt mi hargju ato. Ja, dush me punu për me rujtë. Kur s'kije, ti nështë aje i lumë të në kuptimi se nuk kanë kohësh. Mirë po nuk ki prapë syri, lakmon me pas. Thotë, mirë jam, po ti shakon i lumë tërë me të pasme, me bollok. A mund është me gjejtë dikan? Hullum to, që edhe ka, edhe është i lumë tërë, edhe nuk vunë për kur gjo. Nuk mund është me gjejtë, Allah, sa Allah ga më hu. Ska, vetëm gjenet është kjo. A dhe ka thonë, ula i ke humul muflihun, këta kanë shpëtue. Po pse ka qëjtë kanë shpëtue? Se shumica e pasuris që ka e zotron njëriju rezikohet në këtë bot. Apo? Oshtë i pasur, ama veqëruhet kush po do mi amor. Apo? Që ka thonë Ibrahim ibn Edhemi? Ka thonë, a lakmon për sultanin, a lakmon për kalifën? Ka thonë, s'lakmoj kur. S'lakmoj sa i veqëruhet kush pimshon tash, kush po do mi ardzu pushtetin? Ka thonë, se ka matë gajle. Nuk e ka matë gajle. Andaj, nuk gjenë të pasur që thot, hiq se kam gale, hiq. As nuk e ruj pasurin, as nuk marë preventiva. Nuk ka kësi. Vesh nësa është i qmendër, ja kalon të rashëgin baba. Mi po prapaj nuk është i lumë tërse nuk kupton. Andaj ka thënë Allahu Gjellu Ala, ula i ke humul muflihun. Pse? Kanë shpëtu prej zjarit? Janë cigurët pa fund? Allahu jep siguri? Janë të knas gjenë në shpitrore? Dhe kanë bollok. Kjo është maja. Kjo është maja që mundet me arrit njëriju. Këtu Allahu Gjellu Ala ka thanë, ula i ke ala hude. Ala është përdor lidhësja ala. Që të nënkupton, sikur se ala, shpreja ala, gjithmonë përdore kur ke hip dikon. Shpreja ala nënkupton kur ke hip dikon. Ar-Rahmanu ala l-arsh istawa. Mbi arsh. Pra shpreja ala është mbi. Djetarë kanë diskutu pëse Allah e qënë udhëzimin mbi. Pra këta janë mbi udhëzim. Këta janë sigur udhëzimi, sigur mjetë më konë. Plot prej sahabeve dhe tabiinve kanë thonë ala hude, ala nur, mbi nur. Pra sigur kanë hip në drit dhe udhëzo ecin me drit. Se fjalla hedi, fjalla hude, apo i thënë hidajet, për me kuptu, udhëzim. Na i thënë udhëzim. Mirë po në gjuhën arabe, fjala hude është me hec. Me hec mirë po qish duhet. Rrugën e duhur. Allah vëdhët, ala hude, janë hip mbi udhëzimin e Zotit të tëre. Pra, udhëzimi është mjeti me të cilin ata rukëtojnë drejt Allahu te bareke wa te ala. Dhe tjetra kanë thanë djetartë, hude, ala hude, mbi udhëzim, nën kupton qka? Se janë të ngritur. Janë të ngritur. Pra udhëzimi e ka ngrit. Ja ka ngrit mendjen, inteligjencën, mençurinë, shpirtin, zemrën, zemërgjërsinë. Krejt ja ka ngrit. Nuk është ai njeri. O zhuzu, ndryshe funksionon. Ndërsa kur ka thënë Allahu xhallahu ala për qafira, çka ka thënë? A ka thënë ala dalal? Jo. Ka thënë fi dalalin mubin. Në dalal devijim të qartë. E çfarë ka dallim mes ala edhe fi? Se fia nën kupton diçish fall mrenda ka hi dikun. Është izoluar. A ala ai shifot haptazi. A shikoni edhe shprehjet kuranore? Është hip mbi udhëzim. Pra ka dritë, e shaf mirë rrugën. Ky tjetri fi dhulumat, çka thon Allahu xhalla, në ersira. Ba'dha fawqa ba'd. Njëra mbi tjetrën. In akhraja yadahu lam yakjaraha. Nëse e nxjerr dorën, gati sa shef. Dorën me nxjerr, para mendoni vëllezër se bëshun Allah, një të devijum. Dorën me nxjerr, nuk e shef. Çfarë jehli? Çfarë jehli është ti mos më dit ku je, çka je, ku je të shku? Çfarë rrugë je? Mbi çka je të udhëtuar? Ata ka thënë Allahu ulaika ala atatir fi dhalal. Në brenda kanë hi thell. Andaj në gjenem, thot, inë në lëmunafikine, fit dërki, fit dërki, a kuptoni këtë shpreje? Në, qka, pozitën, jo, dërk, dërk është e kundërta e derajë, derajë është terma, me shku, derake është të poshtë. Allah o dhëtë bënë gjenem, ula i ke fit dërki lë esfel, në shtresën, pra, prej poshtë, anë, për në gjenet, Derajatin ula, shkall të larta. Këtë shpreje nuk vini një rasisht. Por me ja të reguë besimtarit qëfar gjendja është dhe qka e prat. Prej mirësive të mdojët Allahu te bareke wa te ala. Tjetra, prej dobive që e kam përmendje të artë këtu, ala huda me rabbihim. Kurani vëlezër nuk kuptohet shpejt. Kush mendon se kuptan Kurani shpejt, i kini pa këto shka nuk prezentojnë në përligjarata, nuk lexojnë libra të Kur'anit dhe të shpjegimeve, a e dini sa e din Kur'anin ata? E din, qajtore së mësohet, dhe. Sa jo është me shpeci, kjo është kadale, 23 vjet i ka zbit për nga mërë i sëllëm. Dhe na mundon me gjithë shpreje, ka dobi të shumë ta që ti e shton imamin Allahun Gjellu Ala, sa të ka privilegju dhe të ka ngrit me këtë udhëzim. Andosh o shpesha dhe nuk e ke dit, se Allah, veç qysh pot cilëson mjafton. Vesh që shpo të thot, ti i e që shtu. A kjo mjaft është. A që shtu të dashovë mi më vonë, se cila akon metoda me mirë me cilësu një të mirë. Cila metoda me mirë. Me këtë pikën e fundit e përfundojna. Ula i ke ala hude me rabbihim. Në udhëzim, mbi udhëzim të Zotit të tëre. Kjo të Zotit të tëre ka shumë dobi. E para, se udhëzimi dhe shpreja udhëzim te Allahu është e vlefshme veç kur është prej Allahut. Çka do shka shpik mendja, çka do shka shpik truri, çka do shka pjell dhe fabrikon ideja e njerëzit dhe e çun këta udhëzim, te Allahu nuk është udhëzim. Te Allahu nuk është udhëzim. Ajo është ti mendon udhëzim. Edhe ato është prej, ne ato udhëzuar, ne jemi në rrugën e drejt, drejtësia, gjikatat e drejta, palavra. Palavra janë ato vlezër. Asë shka kur fa, drejtësi, se fillimisht, kur dush me diskutu me njërëz, dhe mos e lem me të mujt me tituj, ma në men këta. Mos ja lejo me të mujt me tituj. Drejtësia, studimi drejtësis, gjikatat e drejta, apo reformimin e drejtësi, thucja, abdon, ajo, tash ka pësue, disfat, ka kamarke e drejta. Fjallë boshe, ku dush mu prek? Qka a drejtësia? Kush e definon që tasë është e drejtë? Na, ha, e dimi ju që e definoni. Na e dimi ju si e definoni. Nuk ka mundësi, e shikohet djetarë që kanë thonë, ula i ke, këta janë në dhëzim, mbi dhëzim të Zotit të tëre. Pra këtë dhëzim, ku e kanë morë? Ku e kanë morë? Ku e kanë nxjerë? Nga Zotit të tëre. Nga Zotit. E qka vjen prej Zotit, sësh kur e mangët dhe e likë. Gjithmonë është e plotë. Andaj udhëzim dhëtë me kërku vetëm prej Allahu te bareke, wa te ala. Dhe tjetra, pe dobive, pëse s'ka thonë, ala hude min Allah. Po ka thonë, ala hude me Rabbihim. Apo ka mujtë me thonë, në udhëzim të Allahut. Në ajeti tjera ka thonë. Në ajeti tjera ka thonë. El hude hud Allah. Udhëzimi është udhëzimi Allahut. Mi po këtu ka thonë, ula i ke ala huden me Rabbihim. Në udhëzim të Zotit të tëre. Pse? Pse valë? Sepse këtë udhëzim shka e kanë morë dhe këtë adhurim shka e bonë Allahut, i cili është merituës për të adhuru, pse e adhurojnë? Se është Rabbuhum, se është Zotit tëre. Andaj, në Kur'an, mas shumëti, qka gjenë të folur? E gjenë Allahun Gjellua duke folë mas shumëti për rububijen. Për rububijen. E kemi folë, rububije, uluhije, edhe esma vë sifat. Të qenjurit Allahu Zot, krijues, merituës të adhurot, emra dhe cilësit. Piqtën e trijave, cilat janë mas shumëti? E para dhe e fundit. Pra, të qenjurit Allahu krijues dhe Zot, është në Kur'an shumë, dhe tjetra, emra dhe cilësit Allahu. Gati, s'ka ajet që përfundon vetëm se me dy emrat Allahu. Wa huwa as-Sami'ul 'Alim, wa huwa al-Ghafur. Ekshtë më radhë, pse val? Për t'ja tregue një mesele njerëzve, se une meritoj të adhurohem, pse? Se po ka dhe tjerë që po kërkojnë. Dhe tjerë po kërkojnë me adhuru. Sisteme kërkojnë, ligje kërkojnë. Mirë po, unë jam krijuesi. Unë jam Rabb. Unë jam Zoti. Unë jam Zoti te bareke ve teala. Andaj ky udhëzim është te këta njerëz për shkak se Allahu xhellahu ala është meritor të adhurohet për shka se na ka kriju, na ka furnizu, na ka dhënë vëndit të shumëta, na ka bo mirë, na ka mundcu me shiju jetën, lezër. Ka mujtë me të lanë, hiqë mësë me nëzjerë. Adem, pa nëzjerë. Adem, i thojnë, në mos eksistencë, që që do të kalojnë kafshët në atë gjendje. Kafshët do të kalojnë në pa eksistencë. Adem, pa eksistencë, hiqë. Si kur para datës që ki lindë, para mendojë, si kur para datës që ke lindë. Jo para datës që ke lindë, para ati qasit kur je vendos në uj me egzistue. Para qasaj, ka mujtë me të lanë. Mirë, po përshka ka rahmetit, e ka ditë se du të me egzistu një filan, e një allan, e meriton me egzistue. E meriton me egzistue. Kjo ma pa mirësi e madhe. Ka donë sy, ka donë vesh. Përjeton, dhe dhe përjetimi dhe njerë ki përjetim, zdi me cilësue. Thu zdi që shme cilësue. Ama e kom përjetu shumë mirë, e kom, do njerë piklojsh, zdi që shme thonë, shumë jam piklu, a, do mi ka du dikujt, s'ki fjallë, po njerë, shumë jam piklu, kur piklojsh shumë, janë njës me kajtë. Këtë të ndjenja, kusht i ka thonë? E Rabë, Zotit. Andaj, këto janë udhëzim të Zotit. Këto janë udhëzim të Zotit. Andaj, neve du të me kërku udhëzimin prej Zotit, dhe e adhurojmë Allahun dhe ja përkatsojmë adhurimin absolut se e meriton. E meriton. Andaj, Allahu Gjellola ka emri Mutekebbir. Ai cili mbahët me të madhë, apo? Mbahët me të madhë. Lehul Kibria, ati të konë të mbajturit me të madhë. Po i njëti emër, po ja përkacove krijesës, po shtërsohet. Apo, kush ka kibër në zemër sa grimca, e e elbit çka futën në zjarë. Pse val? Allahu? Jo. Allahu e ka imen ilah, i adhuruar. Po i njëti emër, ju dhajt dikuj tjetër quat, tagut. Po pse po ndryshon emri? Shikaj, po do me mon njëti në emër. Kur t'ja dhoje këti, ndryshon. Kur t'a moj, aj, i takon. Sa aj është Allahu? Aj, i takon më vajt me të madhë. Aj është i madhë. Dhe aj është absolut. Po ja morën dë një emër. Dënon. Dënon. Pse? Se nuk takon. Pasa ka dhënë Allahu Gjelluala, vë ula i ke humul muflihun, dhe këta kanë me shpëtue. Meselja e fundit, që ka doa përmendi këto, është cila është ma e mira për të lavdru dikush. Me ja përmend veprimtarit të cilat i punon, a me ja përmend ato që ka si punon prej veprave të këqija. Edhe një herë përsërit i pyetja që ta kuptojmë përgjigjen. Cila është ma e mirë kër e lavdron dikan? Ku thu jep, është pasunik, është i dashur, ja përmend veprat. Apo, a është ma e mirë që kjo, apo mi thonë, ki nuk e ban ket, nuk e ban ket, nuk e ban ket vepër. Cila ma e madhe? Te Allahu Gjellewala ma e madhe, edhe në logikat është ndosha, është mi apërmen veprat e mira. Mi apërmen veprat e mira. Andaj Allahu Gjellewala, kër e lafëzron vetën, që ka thotë? El Khaliq, El Bari, El Musawir, aj kryon, kryusi, formësusi, aj cili të furnizon, aj cili e zbret shijun, aj cili ju jep njerëzve, ju jep jetë, apo? Ekstra me radhë, ajo është i fuqishmi, i dishmi, i mëson njerëzit, ja u zbit librat. Kështu me radhë, i përmend veprat e veta. I jimi është universi, unë jam krijuesi i qiellit dhe tokës. Pra i përmend punë që ka i ka bo. Dhe pak shumë thot, dhe ajë nuk është si askush. Këtu e pastron vetën. Shiko, një ajet thot, ajë nuk i ndërdo. Kër kanë vetë, dikush, që është do këtë Allah, për me të reguë absolutizm, se s'mun është me rokë, kujti ngjason, se si ngjason kërkujna, ka thonë, lej se këmi thlihi, kur kush nuk është si ajt. Apo ka thonë ajet tjetër, la të udri kuhull e pësar, ata nuk e kapin, syt. Apo ka thonë ajetin kursi, la të khudhuhu sinetun, wa la nau. Mirë po, që që ka njësë? Allahu la ilaha illahu alhajju alqajjum. Ata nuk e merë gjumi e askotja. Pasa ka njësë, a i takon që i jetë e kështu. Do më thonë, kure lafdron vetën, i përmen punë që a i ka bo. Ndërsa pak shumë, thot, nuk e baj kështu. Ma thjesht. A është ma mirë dikujt mi thonë, filani nuk është fukara, a është ma mirë mi thonë, filani është zëngin, pasunik. Cëla ma mirë? Pasunik. Se kur ti thush nuk është fukara, mire, kër ka veç të umajt. Nuk është fukara. Mi përkullu, pasunik është dhe. Është i madhë. A është ma mirë mi thonë është dorrancë, a është ma mirë nuk e urejnaj me thonë. Cëla ma mirë? Deri sa djetarë kanë thonë, kur dush me lafdru di kanë, nuk i thuhet, ki zban zina. Nuk ban zina, kjo nuk është lavdrat. Kjo është një lloj lavdrate. Mi, po çka duhet mi thon? Ky është i pastër. Ky është i pastër. Nuk i thot, ja ki nuk ban zina. Çka po përmend, nuk ban zina. Po ti e lën relative. Apo e përmend sikur vetë çeta, vetë se s'po ban, se jo që je palesa i pastër. E këtu në Kur'an, çka këto sifatet e muslimanëve, që tu besimtarëve. Asnjë vepër nuk është këta nuk e bajnë. Po këtë i bojnë. Ata të sëtë, qëka dhe Allahu Gjellua? E ledhin i minun, besojnë në gajtë, e falim, namazin, i apin, e besojnë ata shkazbit tyje, e dukazbit parateje, i besojnë akiretit, të tijot janë në udhëzim, nga zotit tëra, dhe do tijot të shpëtojnë. Asë një fjali nuk thotë, këta nuk bojnë kështu. Pse valë, ta kuptoni këtë mesejle. Lavdratat janë me përmendjen e veprimtarive të mira, jo me mohimin e veprimtarive të këqija. Kjo është mesele shumë e madhe. Kjo mesele shumë e madhe. Pse? Se kjo ndërlidhet me Allahun. Allahut nuk i përmendet ai se ka këta, nuk e ka këta, nuk e ka këta. Po çka thua? Ai është krijuesi. Ai është i pastër nga çdo emet. Ati nuk i mungon asnjë send, nuk ka varësi për asnjë send, dhe është nur dritë e madhe, hijabin, perden e ka, si kur të largon të, do të djek të qka shef syri ti, të bare kjo vëtëara, mirë po, këtu me këtë mesele, ku po dalëni, nuk lejot me përmen detalët të ndyta dhe me thonë, se ka që ta. Nuk e ka që ta. Diçka që ka është, Te na, për shembull, nuk e ka këtë vepër. Janë disa shprehje të zot, edhe domthon janë të ndyta dhe mi përmend, mi po dietarët i kanë përmendur për librat e tjerë se nuk lejohet me thon kështu. Po çka thuhet kur e pastron? Thu ai është i plot, s'mangson kur gjë. Nuk mangson kur gjë. Kjo rregull që ka përmend dietarët, na lutim Allahun xhallahu ala, që Allahu te bareke ve teala na mësojmë të praktikojmë të gjitha këto vepra që i kërkon Allahu xhallahu ala, na ban Allahu xhallahu ala mucilsua me veprat e muslimanëve të plot. Me besim të jashtëm dhe besim të mërëndshëm, elusim Allahun xhallahu ala, që Allahu te bareke ve teala na mundson mi kuptu ajetet e tina, ti kuptojm fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na mundson Allahu xhallahu ala me ndriçu mendjet tona, shpirtrat tona me këtë shpallje të madhe, elusim Allahun xhallahu ala, që Allahu te bareke ve teala na mundson mi manifestuar në veprat tona, në jetën tona, e ta takojmë Allahun xhallahu ala duke qenë ai kënaqur me neve. Në vazhdim vijnë ajetet e tjera, të cilat flasin për jo besimtarët dhe flasim për hipokritët. Gjithashtu do të kemi ndalje kështu të ngadalshme për të nxjerrë në pah në ato mundësitë tona që kemi për ta pasur më qartë kuptimet e fjalëve të Allahu xhallahu ala kulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.